إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرة أعبا يعني دا چې دا غړي روغ تاریخ او سیرت دی او اهل علم په کتابونو هم لیکلي دي. دا اجمال په طریقه باندې بنګ بازي خبر را نقل کو لکه دا علی رضی الله عنه فضیلتونه دا غا کمالات چې زموږ استاد او سمین ډیر شي او داغه بعضی فیدمن خبری چې داغه اقتدا سره وکی ان الله سبحانه و تعالی انسان لره کامیاب کی لکه د خلفای راشدین په تابعداري باندې موږ ته امر کړی شوې ده. او به داغه په زمانه کې چې کوم جنگونه شوې دي د مسلمانانو خپل مابین کې لږ شان اختلاف او داغه وجه د خوارجو سره جنگ او جهادونه او د علی رضانو د شهادت واقعه چې دا زموږ د بحث خلاصه ده. علی رضانو یو بهتر صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سم ډېره ښکلی ژوندۍ تیر کړې و لکه مخکې بعضی خبرې بیان شي کله چې ابو بکر صدیق رضانو په نهم کال باندې حج تلاړه د نبی صلی الله علیه وسلم په امر باندې نو سوره توبه نازله شوه. الله سبحانه وتعالى سوره توبه کې د دې مشرکانو ته د براءت اعلان هغه وکړه چې د مشرکانو نه ګوره الله رسول بری دی څلور میاشته پورې تاسو ته انتظار یا ایمان راوړی او یا جنگ ته تیار شي الله هلاکی کامی بیدین نشوی. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب بولے گا چه تلاشا او دا اعلان پا مکہ کی پا منا او عرفات وغیرہ کی دا اعلان نتوق اگر چه لار پا لارا کی دا ابو بکر صدیق سمیلاوش رضی اللہ عنہ مانا اگر وہ تبیلی چه امیرون مامور تو په ما باندې امیر مقرر شوی د نبی صلی الله علیه وسلم طرفه چې زه خپل کار پریدم او استاد ابي داري وکم او کنه ته مامور یې زما خبره به مې نو زه مامور یم زه امیر نه مراغله لیکن دومره د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د طرفه اعلان به زما خپل وان کوي ځکه د عرب عادت دا و چې یو بادشاہ به عوامو ته اعلان کاوه یا یو قوم ته نو د خپلوانو په ذریعه به کاوه د بل چا خبره باندې من لیکه دره ال د چور سیدل به اعلان نه وکړلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه سنور مرګیری مکړل چې زادا بستا مددګار یو ته اعلان نه کاوه عام دنیا نه چې کوم جن راغلی او مشرکان په اکل راغلی څلور اعلان نه وشو. اول اعلان دا و چې لا يحجن بعد العام مشرك يا خلقو سکه الکو حج ته راغلی دې زه کال لا به مشرکان حج ته نه راځي مشرکین بندی بیت الله ته نشي داخله دله مسجد حرام باندې هغه بندي لکه څنګه چې قران ویلي دم اعلان غدا ده لا يتوفن بالبيت عريان په بربنده و توافونه نه کوي سپور په بربنده تواف کیده لکه دا عربو یو غلط رواج سړو به ورځ په بربنده تواف کاوه زنانو به د شپې کاوه شیطان زدا کې سکړی واجی په دې جامو کې ګناه کړی ده الله حرام ته څنګه دغه جامو سن نوځي چې د ګناه نه ډکې دا به روبس او شیطان په دوشه نه ډیر خوشحالي یو په شرک او یو په بهایي باندې کوم علاقه کې چې شرک بهایي نږدې ده چې په دې باندې الله زلزلہ راوړي او د اسمان نه به د کانو باران وکړي په فتنو کې واچ د شیطان دا دو ګناونه ډیر خوښت دي د عورت کار کول بهایي او بلې شرک ډیر خوښت او د الله دا دواړه ګناونه ډیر بد شي شرک بهایي نو ځکه په دې حدیث کې دا دواړه راجمه کړی یو به شرک نه کوي مشرکان به بیت الله ته ناراضی دیم په بربنده به توافونه ختم درم اعلان هغه داو چې د چا سره زمونږ وعده ده نغه څلور میاشتې پورې شو او که د چا سره وعده نه ده نو هم څلور میاشتې مګر هغه څوک چې داغه وعده لګه وګده ده د کال ده او هغه ورانه به کنه ده پیدا کړه نو موږ هم نه پیدا کوو څلور نشه کې سوچ د سوچ د پاره دا وخت ورکړ سوچ وکړي راشي اسلام کې داخل شي او دا کفر مکوي واعلم انکم غیر معجز الله الله نشي کمزوري کوله او الله پاک تاسو شرمې ګورې مشرکانو مکوي دا څلور م اعلان داو چې لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه جنت الله تعالی صرف هغه څو داخلي چې اسلام دې اسلام عقیده چې د چان نه دی د ایمان صحیح به نه دی جنت نشي تللی دا ګومان دې څوک نه کوي چې نبی سره سم یو لار اختیار کړ د جنت او موږ د يهودو په لار بلاو شو به جنت ته راتاو شو یا د نصارو یا د هندوانو یا د سکانو یا د نورو مشرکانو په لار هغه کې به جنت یې ګور دا یاد ولري جنت صرف یو لار کې جنت ته ډېری لارې نشته صرف یو لار الله کولا وکړه د چا د اسلام لار ده د قران حدیث د محمد رسول الله تبي دایری دا غي اتباع صرف یو لار جنت ته کولا و دې د وژنه دنیا کې اوس څومره خلک د اخوارې نه کوي دا يهوديان لګي دي او نسوارا دي او د خپل دین پرچار کوي او لیکل کوي او پیسې لګي او مالون نوزان دا یوم جنت ته نشي ته دا یقیني خبر دا ټول جهنم دی د ور خوراک دی د ور ایندن او تیل دی هغه تر روان دی جنت به صرف هغه څو داخلي شي هغه کې اسلام دا څلور اعلان علی بن ابي طالب باندې نبی سره سم وکړه دا د فضیلت په بل شمه دا اعلان ونک علی بن ابي طالب باندې و علی رضی الله عنه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې داغه د وزیر په شان ته و مشورې به ته اخستلې په جهادونو کې به د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دغه شان ته و د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې هم د جناب ته پوښتنه کیدله او دا د ایوب په خلافت باندې راضی او خوشاله د سره دا خبره نه کوله چې راغره ماته وعده شوې ده چې ته به خلیفې او نه دا خبره کوله چې زده دی لایق مو دا کسان لایق نه دي دا رسته شیګانو دا خبره جوړې کړې اوی وای چې په خلافت باندې لاول لایق علی او علی رضی الله عنه خپل دا دعوه شرط نه دا کړې او نه د دې مطالبه کړې ده بلکه د دې شړې خجوند او د ابو بکر او د عمر او د عثمان سره ډېر خپل ژوندۍ وا مینه محبت او سره محمد بن حنفیه د علی رضی الله عنه زوی دغه یو ورځ د خپل پلار نه تپوس وکړ چې ته غره او که ابو بکر غره ده هغه د څه خبره مکه وته بقار شو ابو بکر صدیق چې ده دا د ټولو نه غوړ انسان ده او بیا څوک دی او بیا عمر ابن خطاب ده او زه ویلم چې دا بیا عثمان یاد کین ما اوس ویل چې به درې نمبر تی قال ما انا الا رجل من المسلمين زه یو عام مسلمان یم ما د عثمان سم برابر وای زه لکه سن چې عام مسلمانان دي چې عام سره زمینه دونه خصوصیتونه مال مراکه او علی رضا نو خپل زیت ویل او دا به فرمایل کې چې زه په ابو بکر او عمر باندې غوړ کړم او مال فضیلت راکه پاغي باندې الا جلدته حد المفتري اتیا دوری ولا ورکوم لکه څنګه چې وسړت په چا تهمت ولګی چې زنا دې کړی نه په شریعت کې داغه د پاره اتیا دوری قران کې راغلی کچا دا ویل چې علی په ابوبکر او عمر باندې غره دي نه دا اتیا درو لایق دي علی بن ابي طالب رضی الله خپل دا فرمان صادر کړو دای قانوني کوستي چې زما غره والے شاه په ابوبکر او عمر باندې بیان کړه دغه چلو سره کوم حد المفتری ولا ورکم دغه خبرې باندې کړه دا عقیدې د جوړوالي لپاره دا خبرې کوله چې نظریه د مسلمان برابرۍ غلطه نه ګټه وړه نه څنګه چې حقیقت د داغه مطابق په عقیده نظریه جوړول پکار دي دا څنګه چې حقیقت دیو شان شي نظر دی بل نه لکه د يهود د نصارو د کافر او د اهل بدع او طریقه دا چې څنګه حقیقت د داغه خلاف عقیده دا دی حقیقت یو شان عقیده بل نه یو سره د حد نډیرو چې تاول یو سره کته کول د چا شان یو شان د دیو بل نه بیانې دا د حقیقت خلاف عقیده یو شان دی بل نه دی ولی بزرگ مبارک یو شان عقیده ساتل پکار دی بل نه لري حقیقت خلاف خبرې بو نه کوي دوی ولول عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله وفات شو او دا دغود زخم حالت کې وو نه په دې کې علی رضی الله عنه ولراي او دا اخرنه وخت د عمر بن خطاب عبد الله بن عباس اسما پوګی لاس کې خو دا عمر ته خطاب وکړ چې زه د الله نه امید لرم چې تاب الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر سمر کړی ولی وځکه ما بده نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ډیره اوریدله رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې خرجت انا و ابوبکر و عمر ودخلت انا و ابوبکر و عمر وذهبت انا و ابوبکر و عمر هر وخت به ستا دا ابوبکر نوم یاداو چې زوته ما ابوبکر و عمر را سره وزرم نو وته ابوبکر و عمر را سره وزبلان کی زه تلاړم نو تاسو دواړه به ځان سمې شمرګری کولې رسول الله نه دا امید لرم چې په قبر کې وتا د عیسی الله وګرځي او په جنت کې وتا د عیسی سمرګری علی رضوان الله سره چې د ابوبکر او عمر سره مینا و دا قسم مخکې ویلې و چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه خپل لور مور کړې و عمر ابن خطاب کلسون دا غینم و او په نکاح باندې ور کړې و عمر ابن خطاب دې په نکاح ور کړ هغه د دې د وجه نه قصته و سره دا غنه چې عمر ابن خطاب دې وخت نکاح ته ضرورت هم نو د ډېر کارونو د وجه نه خدای فرمایل چې حدیث کې راغلی دی چې کلو سبب و نه کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامه هر تعلق به قیامت کې قطع الا سبب و نسب مگر زما نسب چې کوم دی دا تعلق به باقی وي موږ د نبی صلی الله علیه وسلم صدا خپل قطع تعلق نه راولو چې دا تعلق مو سم مضبوطی دي د وجه نه ابوبکر او عمر خپل لوري ورکړې وي نبی صلی الله علیه وسلم ته عمر رضی الله عنه لګیدلی وو نو د علی نه لور کړو د دې لپاره چې د نبی رسول الله سره یو تعلق کی یو ربتی ځکه دا فاطمی لور ده فاطمه زموږه خواږی شي هغه د رسول الله سره لور ده نو دا ډېر لوی خبره ده نو دا یو خبر ما بین کې دا چې مینه محبت زندگی وا د عثمان رضی الله عنه سره هم دا شانته وا دا هغه په قتل باندې ډېر تخفهم لکه موږ بعضی واقعات دې باره کې مخکې بیان کړو ډېر خپل زندگی به خپل چې کله خلافت ولور کړی شو نو دا هغه لهم الله سبحانه و تعالی په دې خپل خلافت کې قبولیت ورکاو لکه روزدغه واقعات بیانې کې بعضی خدا علی رضی الله عنه خپل فضایل بیانولو علی بن ابي طالب رضی الله عنه فرمای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ ویو فرمایل چې تا کی د عیسی علیه السلام مشابهت ده د عیسی علیه السلام په باره کې خلکو بعضو غلو کړي و د حد نه تیر وتلی وو نو ابن الله ته جوړ د الله زوی ته جوړ لکه نصارا دا کار کړی او بعضو په کې دوه ډیر خطرې چې عین الله و ته و چا ویل چې درې علی هدی په عالم کې د عالم درې کسان چلی او دوی ما خلکو چې د علی رضوان په د عیسی علیه السلام باره کې تفرید کا او سخت کو تای کا ولا او یهودیان او ای بوته ولد جناوه ولا عز بالله دا مور پر به بهتان تاړه مصطفى باره کې هم خلک دغه شی کوي بعضی خلک به دسی شي انتهائی محبت به سره لري دا ډیر محبت د وژن خپل درجه نه بده وشت کی او دا واقع خبره ده چې په دې امت کې دا شیعگان خلک شي دي روافض هغه علی رضی الله عنه د څه چت کړه چې د پیغمبرانو نه مجد کړه او د الله نه بشه طاقت ور کړه او داغه مبارکی ځان است مشرکان کړه ده د علی رضی الله عنه د وجنه د ابوبکر د عمر د عثمان د عام صحابه سره دښمنی پیدا کړه د په تاریخ کې دروغ هم پسې لیکلي داغه صد بیزی محبت د وجنه چې په دغه محبت باندې نه الله راضي دی نه پیغمبر راضي دی نه صحابه نه د علی خپل هیوم پر راضي نه او دوه نمبر هغه خلکو چې علی رضی الله عنه ته د کفر نسبت کاوه دا خوارج خلکو خوارج را لګیدل علی رضی الله عنه په باره کې دا ویل شره دا کافر دی وجه دا ده چې د په حکمین باندې فیصله کړی دا لسته کې سره ازي ان شاء الله تعالی چې هغه د مسلمانانو کې د اختلاف د ختمولو لپاره یو د فیصله کوونکی مقرر کړی انسانان په خوارج په دین باندې نه پویدل نه ویل چې دا په دې کافر شوی تر دې چې دا قتل مباح ګاڼه علی رضی الله عنه ته به ائمه الضلال ویل چې دا د گمراهی امام دی دا چې ظالمان خلک علی رضی الله عنه په باره کې افراط تفرید شوی دی د دې وجه د اسلام عقیده هغه اعتدال درمن روي علی رضی الله عنه الهم نه دی نبی هم نه دی بلکې یو پاک سره دی او یو مؤمن دی او بید رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی په صحابه کرامو کې بید خلفای راشدینو درجه ده په څلور خلفاو کې داخله په عشره مبشرو کې داخله چې دنیا کې هغه ته د جنت زیره ورکړی شوې ده او په هغه علما او صحابو کې داخله یو سره دیش کسانو په صحابه کرامو کې غټ عالمان شایي په فتوی ورکول د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې او دغه د زمانه نروست په یو سره دیش کسانو کې و کسانو لري الله تعالی شهرت او قبولیت ورکړ یو پای کی عمر او علی عبد الله بن مسعود عائشه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس دا کسان چې دی الله تعالی په فتوا کې په علم کې ډېر شهرت مول ورکړو داغه بهترین شخص عمر رضی الله عنه فرمایلی دی وې نبی صلی الله علیه وسلم وفات او دا شپږ کسانو نه دیر راضی او خوشاله وتی نو پای کې یو علی رضی الله عنه یاد کړه چې علی هغه کسانو کې د رسول الله ته پوره خوشاله کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات کړ د بالکل مخالفت ولا نه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله ان نبی فی الجنه سعید بن زید حدیث ده نبی هغه جنت ته داخلي او ابو بکر فی الجنه او عمر فی الجنه وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والطلحة في الجنة والزبير في الجنة والسعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد بويلك أو عبد الرحمن في الجنة دائما سويل تقول جنة يعني سعيد بن زيد بويلك شرط زوار مزبط غلصم كسنم هم واخلم إن اخبال زانت بإشارة كوالا زيم يذكر يا مخو اخبال نمبع بكينا يعداه وسعيد بن زيد في الجنة أغم جنة فيه دا لس کسان په دې حدیث کې ذکر شوی دی هغه بل روایت کې اوس نور کسان هم دی هغه کې به عشره مبشره ذکر شوی پای کې د نبی نوم نه راغله بل روایت کې دا صحابي دی چې دنیا کې اوته د جنت زیره راغله دا ډېر لوی خبره چې انسان ته په دنیا کې د جنت زیره راشي دا د بدرانو صحابونو هم ده دا د بدرانو صحابونو چې الله تعالی دې ته ویلو چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو چې څه کوي بس تاسو ما بخیل یاست د دې بدر د غزان بعد چې تاسو نه راغونه و شما بخله کله یو سره د چانه د سره زای شي کنه چې دا خطای مو د به خطای نه ښکارا کی الله تعالی د دې نه د څه خوشاله شي او چې به دا خطایم الله د خطای نه ښکارا کیږي کله دې یو خطای هم وشي ګان یو غلط عمل تی وشي ټیک دا غلط عمل لا یو کوشش کاو چې وی نکی خو که بل فرض تی وشي هم الله تعالی بخي دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم واخه فرمایلیو کله چې علی رضی الله عنه د یو زنانه په سلیقه غلو چې دا غینه خط واخلي مشهوره قصه ده مختصر الفاظو کې هغه دا ده نبی صلی الله علیه وسلم فتح د مکی چې کله کړ دا قصه مخکې بیان کړو مختصر یې الله نه دعا وکړه چې الله دې مشرکانو ته زمونږ حال مو ښکارا کړو چې پټ حمله پیو کو ځکه دی وعده ما ته کړی دا تم کال د هجرت ده په دې کې د مدینې نه یو زنانه وتله نبی صلی الله علیه وسلم ډیره سخت پیرم لګولې په مدینه چې څوک به د مدینه نه نوځي بهر نه خلک راځي خو مدینه نه بهر هیڅوک نه وځي پابندي وړه سخت او ګر چا پیر پیرداران مقرر کړو یو ځان نه و ساره داګینوم حاتم بن ابي بلتا خط ورکو او هغه بل طرف باندې وته د مدینه په دیش طرف روانه شو چې د مکی لار نه و د خلکو به ګمان هم نه راته تر دې چې اروزه د خا خلقې ته ورسېده خطو سره پای کې مشرکان ته الوی او چې رسول الله باندې عملک او دې صحابي او اجتهاد کړه په اجتهاد کې خطا شوی چې رسول الله مشرکان سره احسان وکړ مزما د بچو حفاظت باندې ته وکی د خپل خزه د بچو غم ورسره او ګمان یې دا و چې اسیم پر رسول الله مشرکان نه غالب کېدل دا الله ذلیل کوي او زه به سره احسان وکم نو هغه د وجه رسما د بچو د خزه حفاظت بوش په دې کې جبريل الله نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ چې استای عمرګری د قشن خط لګل ده او سړی به سوال لګاو خطر واپس نبی صلی الله علیه وسلم سلور کا سان دې د پاره منتخب تکړه مجاهدین مرګری یو علی بن ابي طالب مقداد بن الاسود زبير بن عوام ابو مرصد غنوي تدری سلور کا سان مقرر کړی تاسو په جلسه لار شه روزه ته خاخې بزنان روانه روزه ته خاخې ولا قضا د مکه د مدینه په مابین کې دیو موږ په جلسه باندې لاړو چې هغه ته ورسه درشته غزنانه پما قلاقه کی روانه کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه زکه دا معجزې نو موږ ته خطر راکا وای ما صفه نشته موږ له خطر راکا وای نشته ډېر موله ټولو څخه پیدا نک نو بازي مرګرو فکر نو ناغي ویری چې واپس کی به خطو سره نشته نو علی رضوان په دې کې وته ویل دا دا یقین دی په الله باندې دا پر رسول چې الله رسول وایي دې څه خط دی او تاسو یې جو سره نشته ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف الحقیقت خبرې کوي دا ټول ذهن متوجه شي دا ورشته چې د الله رسول چې خط وسره ده خو بیا یقینا وسره ده ارزه کیږي وسره ده یو خبره موږ ته بسر و نخ کار کیږي او د الله رسول چې دن حق شانه وي دي ته یقین وای یو خبره بس تا ذهن به نور رسیږي سترګو باندې به نخ کار یو نبی صلی الله علیه وسلم دا شی په دې کې شته نو ته یقین وکړه چې شته هغه فرمای په صدقه مال نه کمی په ظاهر کې چې موږ ګورو صلی الله علیه وسلم راستری 500 سم چې ورکه کمیږي خو هغه قسم سوي چې نه کمیږي بس موږ په دې یقین لري چې نه کمیږي په دې 500 روپو کې به الله سره برکت ته چې یا به نور ځان به سره کوي څه چل به په دې کې ځکه هغه په قسم کې نو زه راته شب جامع دي نو بس کمیس پرتو بربندو دي شب هغه راکه خط نه یې راويست په بڑا کې داخل کړو به کوسي کې سي پټي کې خدا ځان نه لراويست زرانه په پرې کوتل او دی وراله او خدای راوړو ولستل شو هغه دا خد شابه دا په حاتم نبی بل تعلق کله دی او مشرکان ته لیکل دی او د دې مقصد د پاره چې یو خبر ورکړي هغه ناس دې مجلس غل کدا کړي ولې کړي نبی صلی الله علیه وسلم فلی رسول الله جلتی مکاوه ما چې دا کار کړي دی په دې کې زما کفر غرض نه دی ارتداد مې غرض نه دی کافرانو ته جاسوسي مې مطلب نه ده ارزو مومنین په الله او رسول باندې لیکن سر د دې خاطر مې کړی چې خپل بچو د خزه حفاظت مې کاوه مال اولاد یو فتنه ده چې دې لپاره کنه کله کله د شکار مو نبی صلی الله علیه وسلم داغه تصدیق وکړه چې اما انه قد صدقکم حاتم نبی بل تاریخته وای خبره وروغه ده څو ته مو وای زی بس دا یو غلط کار کړی ده خو معاف عمر رضوانو ویل چې رسول الله ما فرید ده چټو لوام ده منافق الله رسول سے خیانت کړی دی چې ګور خاتونه لیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم دیوه کې فرمایلا چې انه من اهل بدر او انه قد شهد بدر دا بدر صحابي دی د بدر غزا ته حاضر شوی دی او تاسو پته نشته دی لعل الله اطلع الى اهل بدر الله بدر والا ولا خبر ورکړی دی چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو څه عمل کوي الله تعالی تاسو بخیلس هر عمل چې دی کده دا جاسوسی مکړي کنه دا الله معاف کړي ځکه دا جاسوسی د څه ډیپټی نه دا خو یو ورځ یو خدای و شو خپل په خدای باندې په ایمان دی الله تعالی دا وبا کما چې کو عمر رضی الله عنه په جلاش اجازه لري و چې دا هم په بدرانو صحابو کې د عمر بن خطاب خپل بل لا د چې مؤمن په باره کې ما د ستیزه خبره وکړه په دې په جلاش علی بن ابی طالب هم په دې صحابو کې دی چې بدر غزا ته حاضر شوی چا ته پوښتنه وکړه د برای ابن عازب نه چې علی بدر ته حاضر شوی قال شهد بدرا وبارز وظاهره هل ته مقابلم لاول د کافر سره د کړه ده لکه مخکې مونږ ویلو چې قیامت پر ورځ به لاول د الله مخې ته دی ودری او هغه شوی چې د صغری اغوستي وي په دې ورځ باندې علی بن ابی طالب رضی الله عنه یو بدر یو جنگي صحابي د کفارو په مقابله کې او شجاعت ور انسان الله سبحانه و تعالی ولر کمالات ور کړو داغه ذاتی خپل صفات اغم دیر زیتو لکه یو داغه نه الله دله مهارت په علم کې ورکړو علم کې ډیر اوچتو الله سبحانه و تعالی د علم پرزو په کړو د فقه فی الدین په دین چې سره پویږي د ډېر لوی نعمت دی. حدیث کې مراغلی دی دو صفتونه چې کله انسان کې پیدا شي او کې منافقت ناراضي او دا دو صفتونه په منافق سړي کې ناراضي خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن الصمت ولا فقه فی الدین. منافق سړي کې دو صفتونه ناراضي یو دا دی چې دا هغه عملونه کوي د دا ناس تا پاس تا دا خبر اتری دا سڑی تو بی بیزی گرزی نا بیزی عملو نا نکی بد عملو نزان سایتی دی تا حسن سمت وی سیرتی برابری دا دا ناس تا پاس تا برابری زمان استاز بکتو که من دسی ویو ناس تا پاس تا ٹک بی او دوی ماغ انسان چا اللہ ولد دین پویا ورکی کم انسان تا چا اللہ دا خبال دین پویا ورکی نو دسی خلق که منافقت نرانیز من یرد اللہ بی خیر فکر فی الدین دا دین پویا ولد ورکی کوم انسان ما چې الله د خیر اراده وایو کنه علی رضا الله دغه انسانان نو چې د سیرت امر مزیدارو د د سړی توپ د ناسته پاسته خبره اتري په وقار وي خلق به تیری دل دوه hebat پکيو شاګرد دی وای چې موږ سبا ډیر کناسته پاسه دل به موږ سبا ډیر احسانات هم کول خدای سره سره مو به خبرې نشو کول د ډیر hebat دی وایي سیرت ډیر مزیدارو او د دین په الله تعالی ورته خبر کړو فرمایل به چې انها هنا علم خپل سینه د بشاره کول ازما سینه کې علم ده لو وجدت له اهلا کما د دې اهل مندل نه ما به ته بیان کړه اکثر خلک دې شي چې وینه اهل دې عقلونه کمزوري دي چې خبره وته کې په پویږي نه دا شکوک او شبهات پیدا کی او دا کمزوري زموږ په زمانه کې ډېره ده یو خبره به بیان شي دا یو بیسه شک پیدا شي چې دا کار دې وایي دا د عقل له کمزوروالي د وایي نه په قران یا په حدیث یا په سیرت د صحابه باندې اعتراضونه د بعض خلکو پیدا کیږي د عقل کمزوري دی واجب چې عقل د شوی مضبوطی په دغه سوال او اعتراض نه پیدا کیږي. علی رضوان به چې ما صلی الله تعالی دی کې علم راته یو خسته ده په قضا کې ډیر ماهر او پیسلو کې وای زه یمن ته نبی صلی الله علیه وسلم ولېګلم او قاضی مقرر کړم په یمنیانو باندې یمن والو ایمان مخکې وختي راوړو او دا علاقه کې ایمان والا خلق دیر زیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ایمان یمانی ایمان, ایمان چی دی یمنی دی دی یمن نگویا کی ایمان را غلی دی والحکمت یمانی دی پا دیو جدی خلقوی کی مومنان دیرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از صحابہ دیر ور لیگلی دی یہ بکی علی بن ابی طالب مقرر کردی ویمالی یا رسول اللہ خلقو مانا مشران دی او زیو کشر لکیم او قضا بانی پویگا مانا چرت دا باب می ویلی ندی اللهم اهدی الله تعالی ته هدایت وکړي هدایت دعای وته وکړه یو دا او د تثبیت دعای مته وکړه د ثابت قدمی او به ته دا طریقه ورکو د لکړه چې تا د څو لنجر اوړي نو ته په سلام کوه سندس د د خبره مو اوران او د دې دویم خبره مو اوره د جانبینو خبره چې د کله واورې دله خدي په ځان پوهه کړو دا به ډیر اسانه ده چې ته په سلام به وښې په سلام به ډیر اسانه شي و دا هغه وخت نه زما پیسله کې نیمه خطا شوې ده الله په فضل سره دا طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم راته دعای راته وکړل او دا دعا نه بعد دا طریقه یې وکړل نو بس زما پیسله کې به نیمه خطا شوې پیسله چې څنګه راوړي په ډیر اسانۍ سره الله تعالی دا علم ما لري کی نبی صلی الله علیه وسلم معنی کې پیسله دا کړې و په یمن کې یو کویو د ازمرود نیولو لپاره بدیو کنسته چې ازمری به بکینول جوړ شان زیونه بدی کې څه کسان ولکان د دې کوی غاړې له ورغلو نو دیو له چا د کاونت ورکړې و یا په خدای کې خپله خطا شو دی کوی ته غرزیدا نظر دې بل تلا سر واچو چې بل تلا سر واچو هغه بل تلا سر واچو هغه بل ته څلور کسان یې ست پرې وته یو لاندې شو بل په د پاسه ور پرېوته بل په د پاسه بل څلور چې پرې وته نه دا پدې کې مړ شو د څلور والا د دې ورته دوه دوه وایي نو پدې کې قوم را پاسې د دې څلور کسانو جنگي شروع یو ویل چې داسمه وستا وی ورځولې د بل وستا ورځولې نو خپل ما بین کې دې مقابله شو علي رضا الله تعالی چې تاسو ګورې جنگ کوي رسول الله ژوند دی الله رسول دی موجود او تاسو جنگونه کوي زبل و پیسل کوم که پاگی رزاش وی خطا که که چر تا پیرازی نشو لی نو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگه بدل پیسل وی که زما پیسل داده چه دا پا قتل خطا که دا داخلی گی زکر دی یو بل قصدن دی گوی تا نیدی ورزا گولی خو خطایی قتل شوی دا یو یو را کرده بل بل را کرده یو دا یو دا ثقل دا بوج دا وجن مرده بل دا بل دا وجن مرده نو دیسی با او که جتاسو با دیتون را جمع که ربع دیت سلو رمیس دا دیت برا جمع که سلس دیت درمیس دیت برا جمع که نسب دیت او دیت کامله دا برا جمع که دا غولنه کسی کم غرزیدل دا اغل خپلوان لبا سلو رمیس دیت ورکلش دیت دویم لبا دریم چې دیت ورکړش او دې دریم لبا نمای دیت ورکړش او دې څلورم لبا پوره کامل دیت ورکړش ځکه زده به هیڅ نقصان نشته دا په سلامي کوي پر ځان نشو په دې کې ایو لار نبی صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واکه مکه کې حال تلال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ باندې دا شنه واکه راغله دا تلال په سلام وکاو عجل ځان دا په سلام ته بیان نشو نو نبی صلی الله علیه وسلم وخندل په ما په سلام باندې په سلام ولاو وکړ چالی څنګه په سره کړدا صحیح ده الله تعالی ولا داسې مهارت ورکړي دا د نبی صلی الله علیه وسلم زده کړنه خپل اصلي عقل غوت الله چول او به د سنت مطابق ایستو ګرځیدل د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق ورته عمر رضوانه په زمانه کې یو لیونه و چا وسره جنا کړو کم په دې رعیت کې لري نافیه خلک می عايزه جنا کړو شو پدې کې عمر رضی الله عنه امر وکړ د دغه لیونی په نیولو باندې دراوین شراونی ولا شو دا غنه اقرار واسته شنه اقرار وکړ عمر رضی الله عنه امر وکړ چې دا دې رجب کړی شي ځکه نکاح والا علی بن ابي طالب ته خبر وشو ناغو ویلې چې ودرې کې تاسو به حد مکه قائم وای راغې عمر رضی الله عنه چې تاسو امر کړی وای و تا دا حدیث نده معلوم چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ده چه روپی القلم عن ثلاث دری کسانو نا قلم اچت کرده شوی ده اغاب بانی دا اللہ دا طرف گریف نی رانی ول نی یو لیوانه ده یو ماشوم ده یو ده ده عن النائم حتی استعقض عن المجنون حتی یفیق عن السبی حتی یبلو نو دا خو لیوانه ده دیبان او دا لیوان تو برازی نو عمر رضا نم اغیست ماف کرده حدیث لرک شاندار چې عمر تولی دا مثلا نو معلومه حال درجه دا روایت ته یاځو جواب دغه علما د سړي کړه د جوجه دا وجه دال لیونی بعضی اوقات ته کې به عقل پزیو په بعضی اوقات ته کې به عقل پزین نو بعضی لیونی د سړي چیز بعضی اوقات دماغ خراب شي خاص کر په اوړو په ګرمۍ کې دماغ ډیر خرابي او په بعضی اوقات کې روغی خبرې کوي عمر ځان ګمان دا چې د زنا په دې روغ حالت کې کړه حالې ځانوي چې نه دلته شبهه دا شک دی کې دې چې دا د لیون ټوب حالت کې کړي چې بزن باندې نه پويدله نو د شګ د وجه نه په دې باندې حد مجاري کوا عمر رضی الله عنه د دې خبرې تر جواب کړ چې داستا خبره ټیک ځکه چې په دې چې مسلو کې کړه شبهه واقع شي شبهه نو اسلام کې دا قانون دی چې د شبهې د وجه نه چې شک پیدا شي خلک چټي ډوي نه او نه وجني او نه رجم کوي اسلام کې حد تر وسه اساني ده او حدود د خلکو نه لري کول دي چې خلکو ته تکلیف ملاو نشي کله چې ډیر مجبور شي قاضي حاکم مجبور شي نه به ول سزا ورکړي چې مجبور شي نه نه ورکړي دا د علي رضوان فقاهت یو بل نادر فقاهت انشاء الله تعالی ول فقاهت باندې په یو ول ورکړي و علم ول نه آشنا ورکړي یو ځان نه و یو ځوان سره تعبد نه کمل هغه خوخو نو دا غره مطالبه وکړه د بد عمل او د بد فعل لکه څنګه چې یوسف رسانه مطالبه شوه هغه ځان بچکه چې نه الله نه فرمایي ګناه ده د دې عمل نه موږ ځان ساتو الله نه یریم ځوان متقی سره صالح دي دې به مطالبه وکړه لیکن هغه ځان نه ورکاو دي سړي نو دې خځه له وحیله جوړا کړه دا غره شرمولو لپاره دا زما حاجت نه پوره کوي زم برابر لکه څنګه چې دا یوسف علیه السلام په باره کې هغه زنانه زلیخا باندې چې مشهور دا وی چې د یوسف علیه السلام نه مطالبه کړه حضرت شاه مطالبه نه وکړه قران کې واقعه راغله دا هم د څه واقعه شوه ودا زنانو راول لګیدا د اګی راوخست د چرګی اګی او د ځړی د لری کړل او د یګی چې کوم سپین دی دای راوخستن بخپل پرتوب باندې واچو او بخپل ورننه باندې واچو او به عمر رضی الله عنه له چرګ کړل چې زه دې سړی ماته ګوتی راچولې دا غزوان یاد کړ او ګوره دا کاری را سکړه چې د خپل نفس ما بده جامو باندې گزار کړل زیرا ګیره کړو ما نو په دې کې عمر رضی الله عنه امر وکړ چې دې سړی له تعذیر ورکول پکار دي ځکه زنا باندې ګواهان نشته څلور ګواهان چې نه نه داغه د پر حد نه خاصه تعذیر ورکول پکار دي چې ولې ته پر دې خزه د ګوتی ورچو امر یو ایزله سزا ورک ناغزوان یو ویل چې امیر امین لا تستعجل تثبت فی امری جلتی مکه واز ما بارک لک تحقیق وک دا یو ځان نه چې معنی مطالبه کړه دا و ان اعتصمت ما دې ځان بچ کړه دا الله دې یې د وجه نه ما کله فاحشه ته الله سم نه وړاندې کړه دا الله په فضل سره ما شرطه جنا نه کړه ولله الحمد دا غران ته شو کتل شاو سره روسره کار کی دا عبادتانه د نیکانو د صالحینو رنگ بل معلومی دلته شک پیدا شي دا خزه برشته وکړي سره برشته وګوهان نشته زنانو ته ویل چې تاسو دا زنانو ګوره د دې دا جامه چې یو کتر وایو په دې باندې خوشتي اثر د منیخ کار کی په دې جامه باندې دا شیخ کار کیږي او په دې بدن باندې کار کی په دې کې عجیب زنانو راغې هغه الله تعالی په دې باب کې ورکړي وځکه چې الله تعالی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا کړو داغه چې وکتل دا خزه او ته دروژن ښکارا شو او دا ځوان او ته رښتینه ښکارا شو نه دوی ګرمي او براوړه ډیر ګرمي او بو تیز ګرمي به راوړل یو دا دغه جنې دا د ځنا د جامې تلر کړلې او هغه نور جامې ورکړ په دغه جامو باندې د کومې دغې د سپین پراته دي او به په ورواړه ولا نه هغهسته په خښوله چې په خښوله چې وی کده د خاګې ده بیم دا گئی دیو خوندیم دا گئی دیو چوی سکل آقا دا گئی خوندی گاو نالکا آقا بری شو دی زنانا لتعذیر ورکلی شو تعذیر دیتو چی سنا سزا ورکلی شو تولی با مسلمانان با چوٹی تهمتون لگی او علیش ولی سزا ورکلی شو پا دی کار با دا دا علیم نبی طالب لاللہ تعالی پا باب دا قضا کی دیسی و خیرتیا ورکلی دیس نور نادر نادر ناشتان لکه بل په سلام دا غد سي نادر ناشنا دا و چې اوسې کې د دې په دوري خلافت کې قتل شوی وو یو با کې چې قتل کړه یو سره دې دا فلاس کې چاړه ده په وینه باندې ګنده ده او د دې مړي په خوا کې هغه ولاړل په دې کې د عدل زانو دا کم جاسوسان چې دی او پولیس دی نه غلار علاقې کتلې آیتا اوسس الامیر وای د امیر د شپې ګرځیدونکې استخبارات والا پولیس هغه ګرځیدې دي د پاره چې څوک مجرمان یې غوونې شي مسار وخت دی نه په دې کې دا سړی ولید او خو هغه اوس سړی پروت دی مړ خلاص کې د چاړه ده په وینه باندې ګنده ده نو سړی وینم اوره واست او ته ویل دا قتل تا کړه ده هغه چې ما کړه ده د شي په نظر باندې ویل دا قتل ما کړه ده علي رضا نام وروکه چې شریف اقرار مو کړ د قتل او مسلمانۍ چټي وجل ده دا وجل غواړي قانون شرعي غزا ده چې یو شریف قتل کړي او خپل اقرار وکړي دوه گواهان به پیش شي نه په اقرار باندې شرعاني ولې کی یا په دوه گواهان رانی ولې کی دلته گواهان نشته یو شرط کې وجل شوی وقرائن انا دام علمی دیتا قرائن الاحوال و قرائن علاماتنا دام علمی چه هم دبا قتل کرین و یو سره دو دو چا دو کور روه دو توپک و سره دو دسی ساو تیگا ده او دلتا مره شوه ده او من دیوی خم علمی چه هم دو قتل کرین ندوی چه ما بدا قتل کرین ما پی مر کرین علی و دانا چه دا حکم اوکه چه دا اوج نشه قتل کوي نه په دې کې بل څه راو ده انګلې دا ویل چې دا موج نه ما مړ کېده د پځه باندې دا قاتل زم دا قتل ما کړل ده نه ځای کړل نو د ته ویل شو دا ورني شړي دا چې دا ستاسو حال له دې دوی نه تاسو خبره ده دولنی تی ویجی تا خدا قتل نده کردن دا دا تا اقرار ولی کهو چی ما کرده اولی وجه دا وزیو قصابی ما سار می غوالا لکده و او چاره را سره و تشه می تیزی را لی را لی یا بول را لی را لی پا دیگه دا چاره را سره و پا مند بانی دی باگ تن نو تلم و می تیزی ما وکر چی ومی که دا غزی که چا قتل کرده و زده تعجب دا پارا چی خوال ورنم جی دا مده چا کرده جی دا وینی تی روانی چې زه تا خواته ودی درم په دې کې ستا پولیس را ورسېد او زه ویني وځم چاړم هم تیار په لاس کې ده په وینو باندې ګنده ده او د مړي خوا کې مزیم او نور څه نشته نو ما ویل که زه د سې ویم چې دا قتل ما نن دې کړ کنه ما څوک تصدیق کوي په دې کې زما سره ګواهان کوم دي او هر حز ما بده دې ګواہی ورکړي چې دا قتل دې ما کړی دې د وژنې نه زستا د پولیس نه خلاصې دې نه شم تا نه ځکه ما چې مجبورانه اقرار کړو کني دا چاړه چې ما سره په دې باندې ما غواله لا کړه او دا وینه چې دا د غوا وینه ده او دی بغته ځنه نوتیم د خپل حاجت د پرانه نوتیم به ته دکان ته راتلل خپل قصاب خانه ته راتلل خو بوله د خاطر زدل ته تریم چانه نه ځان سوړ نو د اقرار وجه دا وجهل د مصر سره دا غنو دلایل سره نو چې زه تانه په ځان خلاص کوم مجبورن می اقرار وکړ چې الله تعالی به مال د شهادت مرغه کې خیر ده جنت بر الله کې دنیا کې مخرب شو ابل شوی ته ویځه تا ول دې شی ویره هغه له دا سره ما وجهله ول دې واجه ول پیسو د خاطر دې شوی زمالو است مې ملک مال جمال ته واخ مړ مې کاو به است زه کې پښون ما اب دې کې دا بل سره ستا پولو سو ونیو نو دا وز دې ول اقرار وکه وزره کې مدار الله چر کچر دا سره یو وجهلې شي نو زبا دوزه قاتل شم درې جرم به زو کوم یو مې هغه مسلمان مال کړ دې مال مې ته اخست ابل دار چې پاک شره بس ما پسر کې لړش نظر رب العالمین نوید د ماوی چې خیر د دنیا مې د خراب شي خو دا مسلمان ما پسر کې لړ نشي نظر کوم اقرار وکاو علی رضی الله پدې کې د خپل ژوند ته پوس وکړو حسن ابن علی چې هغه یو عالم سره و چې دې کې څه پیسې لوګو ته څه دې ناوی ویل شرط دا قران حکم داده چې شهر اول کې بل مسلمان مړ کې نو ایدونه مجرم ده فکأنما قتل الناس جميعا یو شهر اول کې بلې ملک د سیدی لکه ټول انسان چې د قران کې الله ویلي د یو مؤمن مرد د سیدی لکه د ټول مؤمنانو وجل او د ټول انسانانو وجل الله سبحانه وتعالى دا قتل د شرک نه بعد لري یو ګناه کار کوي د شرک نه وروسته غټه ګناه په مقدس مکه باندې قتل د مؤمن دی او دی وخت کې خلک دې خبرې لحاظ نه کوي درز چې خلکو نو باسه په کرسی باندې په مشری باندې په معمولي خبر باندې وایي قبر نه دی دی د حشر دا الله داغه وعید نه دی دی چې الله فرمایي څوک مؤمن قتل کې جهنم ته بسیا مشه ده پار او دا الله غضب او لعنت به پیو او مشه وو پور کی او عذاب عظیم او الله تیار کړی دی وعید نه دی دی د دم کوي ادم الله فرمایي دی چې ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا سوچ او سره ژوندې وساتي د مرګ نه خلاص کی د دې لکه ټول انسانانه چې بچ نو دې سړی یو وجلې هم ده د دې لکه ټول خلک چې وجلې اول ته یو کس ژوند دیم کو د دې لکه ټول خلک ژوند کړی علي سویه ده برابر ده ګناو نه کی دوړه برابر ده نو په دې کې اولیاء د مقتول دا کوم مخکې چې مړ شوی ده هغه را پاسه ده چې ردادونه کې سره شو او ته وی الله ته وسته زمونږ د طرفه معاف نو علي رضا نو دا غنی صحت لري کو چې زه دا اوس د حد لایق نه ده قولیو نه معاف کړه د دې مړی اولیاو د مړی وارثانو نه معاف کړه دا د قصاص لایق چې دا یو نیکی خو وکړه خپل ته مؤمن وجل ده نه قصاص ته خپل پکارو خو علی رضا نو ته صبر وکړه د دې لپاره چې دا اولیا را پاسیږي وارثان را پاسیږي او که څه معافیو کې هغه معافیو وکړه صبر یو ته وکړه جلتی و نه کړه هغه قتل کې او داغه د صف کې توبې د وژنه د صف کې نیت د وژنه چې نیت یې صادق او رښتینی او الله تعالی د مرګ نه خلاص کړي بچي علی بن ابي طالب رضی الله عنه به فرمایل د علم مبارک کومل ته ویل کومل داغه شاګرد دغه ته به د علمي خبرې لري کوله داغه ډیر زرین اقوال کسته کسته اقوال سره په کتابونو د تاریخ کې او د سیرت کې هغه فرمایله چې دا خلک درې قسم دي الناس ثلاثه اقسام فعالم رباني یو هغه سره دی چې عالم دی او الله والا دی هغه علما دي چې الله والا خلک دي ربانه اوشاد ته وای چې د علم سره حکمت هم سره مرګري وي په دې خپل علم باندې عمل کول ولاله نو دا اصلي انسان دی. دویم نمبر ومتعلم علی سبیل النجات بلغه سره د جدا علم زده کید الله په دین ځان پوهه کوي نظام د نجات په لار باندې روان دی. وې سره په دین ځان نه پوهه کوي او نه علم مخکې نه زده کړی دی نو سره علم شته او نه زده کید الله په دین ځان نه پوهه کوي. نو فرمایلی دی چې دریم قسم وحمجن رعاع اتبع كل ناعق دریم نمبر هغه خلک چې ګونګټان دي جاهلان دي او د هر اواز کوونکي به روان دي شاته او تواز وکړي بس دی ورپسې ورځي. دا دریم نمبر خلک دي نو د خپل شاګرد تواجه به د مخکینو کسانو کې ځان داخل غرض یې دا دی یا علم شه یا متعلم شه د ځان نه ګونګټ ما جوړاو. دا خبره یو حدیث مرفوع کې راغلې ده صحیح حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او وګد مثال ورکړل هغه څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم راولې شوی دین زده کوي داغه او عمل په وی کې داغه مثال ده شه لکه اوس مکه مزیدار باران په وشي او داغه خپل خپل بوټي راوځي. دین نمبر هغه خلک دي هغه فایده من خلک دي هغه زم کې دي چې په هغه کې کاني دي باران وشي په هغه کانو کې وبځه ما شي خلک دي وبونه پیدا وایي جوړان دي جوړ کی حوزونه دي جوړ کی او داغه د وژنه حیوانات له مبور کی او پټوله مبور کی درما خلک دي اغه زم کې دي چې هغه خلونه دي نه به کې وبځه ما کیږي او نه به کې غیا پیدا کیږي هیڅ شنه باران چې وشي ستو وسکي خدمش خدای انسانان دغه شان درې کې ځان هم پیدا ورکړي بل هم پیدا ورکړي یا لګي اړه را او بل هغه خلک دي چې ومثل من لم يرفع بذلك راسا سر د سر اوچت نک ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او دلغه هدایت نه قبل چې پرارګا یعنی مطلب دا قرآن حدیث نه قبل په دې پروا نه لري او دا قسم انسانان ډیر دي په دنیا کې تاسو ته وګوري سر را پیسېږي خپل دکان ته ځي او خپل کاروبار کوي او مخصم راځي او د کی د یوې خبرې غمه مسانشته ده چې په ما باندې مرګ بر راځي او الله له ورزو سکار کول پکار نه ده. الله په دین ځان پوي کوي او نه د دین نه ځان خبره یو نه په کومه خبره عمل کوي د خپل ایمان غم سره نه وي نا دا انسانان ناکار انسانان دي نا اهل انسانان دي و ته ځان په دې مخکینو دوه کسانو کې داخل تعالی رضی الله عنه به دا وصیتم کاوه چې زه درته یو وصیتونه وای کومه که تاسو په سوارلۍ باندې سواره شئ او هغه بالکل ټپ شي او نری شي کنه دونه سفر ته وهي هم له سلورو یو څو خبرې کړې دي چې د دې په شان ته خوږې خبرې به تاسو ته حاصل نه کړي. یو خبر وای ته دا کومه لا يرجون احد منكم الا ربه ته خلکو امید د الله نه بغیر د بری چانه ملره الله د مزات نه امید لره شغب بس ما حاجتونه پوره کوي او بس ما کارونه کوي ولا يخافن الا ذنبه او د هیڅ نه امید سر د خپل ګناه نه ویری دا واقعي خبره ده چې ګناهونه درکې به یې ګا الله تعالی زړه د ازم کم دشمنه کوي او بچیم د دشمن کوي او خزم د دشمن کوي او شه د دشمن کوي به او چې د الله نه فرمانی در کینه وکند ټول دوستان کوي په دې خبره ځان خپو یو کول پکار دي زما کدي دوست ده انسانان به د الله دوستان کی ملائک بستا په دوستي کې ولګي الله به دې دوست شي هر شی به موافق موافق راځي کلکشن به تا باندې ناګوار حالت راشي د خفقان بیت به الله د نظر لري کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ته ګنان خپل ویریګه ګناونه به همیشه تبا کوي د دې د وژنې سره چې یو کار شروع کړو مې شې استغفار کول پکار دي. مؤمنان چې کله جهاد شروع کړي دعا وایي چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان لازم ګناهونه معاف ځکه دې ګناه په وجه باندې شې نیولې کیږي او ذلیل کیږي او شرمی الله نه بخنه غواړه ګناهونه نه ویری. دا بل خبره کړه او درې مې دا ویل دي چې لا یستحی احد ان يتعلم حين لا يعلم د دین حیا مکوي کله چې تاسو د دین یو خبر زده کوي په پویګ نه نزدې کنه دین ولې حیا کې چې لکه مشر سره ما یا سپینګری ما یا عالم ما زسنګ د دې مسلې ته پوښوګم دا لري مسلې ته پوښکوي چې کله سره په خبره نه پویګ نو حیا ولې کوي خپل به مقدس کوله شي وای ما به د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښونه کوله که کوم ځای کې به حیارات لرنه بل چا ته به ویل چې ته ورشه ته پوښ وکړه په کدی مناسبت باندې حدیث کې دی علی زانو وای زیر سلام نو واده می کړو زانو نو زمانه به مزید خارجي د لکه ځوان شوی نه مزید خارجي چې خپل به بيته ورنږدې شو خاله ولا ورشه نو ما به داغه د وجه نه دا مسله راته نو مالم غسل به میکاوه چې مزيب خارج شو غسلو او خو شنو درځي لسکره د مخارجيږي کله پیندل زرم خارج شي زيت کم ځانې کې شوی باندې غډیر راځي و دې دې د وجه نه پملا مې درش چې د ورځې لسله غسل کوا پیندل زله غسل کوا زيت کم نو د نبی صلی الله علیه وسلم دا مسله نشو ته په وسله زکه چې مسخره ده او بل مشر ده حیرات لره چې دې مسله ته پوځه څنګه وکم و امام مقداد ابن اسود ته ویل چې تلارشه او د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښ وکړه چې وسړی چې داغه نه مزي خارجيږي په دې غسل لکاو دست هغه ته پوښ وکړه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې او دست په دې کې غسل نه غسل خو په خاص نو طب خارجي دل باندې غسل لازمي کې د شهوت ولا دغه شي په دې کې غسل نه په دې کې ودا کار کوي چې اغسل ذکرک وتوزع وضوءک للصلاه استنجاوک مکمل استنجا په وبو باندې او دا غنه بعد چارندام وخه په دې کې به تاسو نه غوښنه نه لازمي علي زه غلط حیا کوله خو لیکن د حیا د وجه نه غ خپل علم پرې نه کړ بل چا ته ویل چې واشه ته پوس مال وخه په کارم د شه د مؤمن له سرولم په کار د زنانه لوم نبی صلی الله علیه وسلم ته به بیا نه راتللی خپل او پر دې زنانه به راتللی چې ایبه ته پوس نه کول عشر زنانه و نعمه النساء سال انصار د انصار زنانه لري خيوي لم يمنعهن الحياه تفقه في الدين د حیا د وجه نه د دین د پوینه به ځان نه منه کاوه چې په دین کې ځان پوهه کې دین باندې به ځان پوهه کاوه اگر که حیا بوله ورتله ده د حیا ست پوښتنه کاوه د نه پاس بعض خلک د دې سیسمون دی عوامو کې کبه منبر چرته د غسل یا د خبرې وشول یا د حیا د نه پاس سقه به کېره کده څنګه به حیا ده او خزي به په بازارونو کې ګرځي په یو پروا نه لري پر دې کوټه به ماما کاکا جوړ دي لاسونه بوله ورکی پروا به نه سر به ښکار کیږي پروا به په دې خبرو نه کوي وراندار به د خپل لیور سره شریک سفر کړي دا وخت تاسو ته معلومه مونږ ته معلومه دا حرامه ده د خپل لیور سره شریک سفر کول په ګاډي کې وسکینه په یو شیل کې او سفر یو سره کړي یو ځنه بل ځای ته نقل کیږي یو ځنه بل ځای ته بوځي دا ناروا ده او موږ پښتنو کې دا شی موجود ته دغه نه ولا حیا نه ورزي او د دین د مسلو نه ولا حیا ورزي علي ځنه وای د دین حیا مکه وای دا نقصان او دارنګ د دین هم د حیا نه کې ولا یستحی الله یعلم ای یقول لا اعلم یو خبر باندې نه پوی دی چا دنه ته پوس وکړه نو ته یې نه پوی دا خبر وکړه چې نه پوی کوم دا خبره ده وایګه د څه سره وایي چې پویږي نه په زور باندې ځان نه مسله جوړه ځان باندې چټي پیټی راړل د څه مکه وا چې نه پوی دی نه پوی ټول علم خدای الله تعالی سره ده ما زه ټول علم نه ده ډیره خبره دي چې موږ ته نه معلوم یا دې چې چاته ویو کچا دا جواب رخامه خبر کې چې نن به جواب نه سبا به جواب درکم بل سبا به درکم سبا دا مسله وګورم ته پوس به وکم به به تاسو جواب درکم به څه ته وای ابه دان فرمایلی بل نشه تدا کوم چې وعلم ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد دا صبر په ایمان کې د څه حیثیت لري دونه اوچته درجه لري لکه څنګه چې سر د انسان په بدن کې اوچته درجه لري سر چې د نفرېش خامه خبر مري د سر د حفاظت د پر خلک لاسونه متنی چې لاس مې ما چې خیر دا او چې سر مې خوګ نشي خپل خلک ورلاندې کې چې د مات چې خیر دا او چې سر د سر حفاظت خلک کوي الله تعالی د انسان د شي بدن مور کړ دی چې کله تکلیف راځي د حضرت سر پټي د انور بدن او ورلاندې کوي لکه څنګه چې سر یو ضروري اندام دی په جسد کې نو د دې دا صبر په ایمان کې وې ضروري شی دی صبر ماده ځان کې پیدا کوي خلکو دا دعوت به عزیز زانه ورکاو علم دا غنور بلیزت عجیب عجیب ترغیبات ورکړي یو ورځ فرق بیان هو د علم او د مال خپل شاګرد ته چې مال غره دی که علم په دې باندې امام ابن قیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې یو سره شل فرقونه بیان کړی دی یو سره شل د مال او د علم په مابین کې چې علم څومره غره شی دی علی رضانو باز دا غنه ویلی دی فرمایلی دی چې علم خیر من المال علم ډیر غره شی دی مال خلق د مال په ډیر کوشش کوي هغه هم خوشاله دي لیکن دا غیب ډیر کوشش او د علم پرې کول او په دین ځان نه پوهه کول دا تاوان دی العلم خیر من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال علم بسته حفاظت کی ده علم پوجه د سړي حفاظت کی او تبه د مال حفاظت کی چې لکه غلی رانه وي نس العلم يسكو على العمل علم چې وي بیانې نور ډيري والمال تنقصه النفقه مال چې لګي بکمی په نفقه باندې غکمی چې تی خرچه کې لګي او علم چې څومره بیانې او عمل پکې دمر ډيري العلم حاكم والمال محكوم علم حاكم ده مال محكوم ده مال باندې پیسلی ده علم کوي علم وای چې دا مال حرام ده دا حلال ده دا واخل ده ماخل دا جائز ده دا ناجائز ده دا ورکه ده لمر کا دا علم پرانا کې به دا مال لګي او محكوم ده په پیسلی کې علم حاكم او مال محكوم ده بل دا ده چې دا علم شه ده پس د مرګ هم باقی پاتې کیږي ما تخزان المال د مال خزانه چې دی غمړ دی ولو کانوا احیا اگر که په ظاهر کې ژوندۍ خو نمی ورکته شهرت یې نشته عزت یې نشته والعلماء باقون ما بقي الدهر ابدانهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده علماء چې دی ویغا تر څو چې زمانه تر قیامت پورې نه دیو ته ژوندو په شانتي اگر کده دیو بدن وای مرشوي د قبر ته تللی ده خو د خلکو په دماغو کې د خلکو په زړونو کې داغي پټوان موجود دي لکه دا واقعي خبره ده دا ګوره مالدار خلک په دنیا کې تیر شوی بچیان اغلا روک شلو علما ژوند دي وشي منو نه دي د امام البخاري رحمه الله ده او د امام مسلم ده او د ترمذی ده او د ائمار بعدي او د فلانکي امام ده دا ده نمونه وسم یادیږي په عزت باندې خلکو سره محبت لري ډیره مینه وسل لري دا د دې علم د وجه نه د الله سبحانه و تعالی د دین سره سره ولګيږي الله پاک دا سره ژوند دی کوي په دنیا کې ژوند دی پس د مرګ باندې ژوند ته مړی لیکن نوم به دې ژوند دی خلک وایي رحمت الله علی علماء ته دعاګانې کوي هر وخت غیر اختیاري کستا خو کنیم دعا به وته کې هل امام شافعی یا امام احمد رحمه الله خلک الله دې رحم وکړي خلک ته دعاګانې ویلېږي دا علم ډېر ترغیبات هغه ورکړي علی رضا مې کله خلیفہ شو نو د شرک د مقابله صورت مغه اختیار کړي چې الله خلیفہ د پر لاول دا پکاري لکه چې دغه د خلافت خبره ان شاء الله بیانې چې کله یو سره خلیفہ شو په هغه باندې واجب ده چې لاول به د شرک مخنیوي نيسي د ظلم او د شرک د دې مخه باندې نيسي د ظلم او د شرک نو علی رضی الله عنه په دې باندې یو سلام مقرر کړ ابو الحیاج السدی او غل نور مرګری مور کړل چې تاسو بزی الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو الحیاج السدی ته ویل تاسو لګم پاره کار باندې چې رسول الله په زلې غلم کله چې نبی صلی الله علیه وسلم الله قدرت ورکونه زبلې غلم و چې موږ له قدرت راکړې زه تاسو لګم دو کارونه وکوي الله تدعت تمثالا الا تمسطو کمزه کې چې تصویر پټوان اکشنه دا دی ولید دا باورانه ختمه وي ور به تورجه ماتبه ختمه وي تا در رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مو په دې به صحابه ملګل علی رضی الله عنه چې خلیفہ شو د پټوان او د تصویرونو د بوتانو د ماتولو لپاره پروګرام و خلافت اسلامي باندې ته وای چې پای کې به تصویر پټوان دا غندونه نه وز موږ دې زمانه کې دا غندونه لري شوې ده چې سره په رد کې نن ناشنا به ښکاره کی ادم مرز موږ تاسو دي موحدین او تدي مؤمنان او تدي خو خلکو تمره نه وته د تصویر سازي سره بس مینه پیدا شوې ده د دې نه نه پرد نشته ده حال لاله چې د سړي توحید خرابوي ایمان کې د نقصان راولي الله تعالی دنه په ناراضي کې شرک د دینه پیدا کی دم ولا قبر مشرفا الا سويته کوم ځای چې غټ قبرونه دا به برابره قرآن نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کمزور یو په قبرونه به نه ورانول انه به بوتان ما تاول وجدا وشي د وصول ندي چې ماده کړه ټیک د تاغه منکر رد وکړه خو لیکن د دې غټ نقصان پیدا شي نبی صلی الله علیه وسلم درې سو شپېته بوتان په مکه کعبه کې پراته وغه به نه ما تاول خو کله چې زور راغې طاقت راغې به ما تاول شروع وسم د مجاهدینو د پاره د غیرتینو د پاره وصول دی چې به زه چې تاسو زیارتونه د بمونه کې خدل دا غلط کوي یا یو شی باندې وسه نکي یو تی مات کی سبب هغه دغه نه خجول شي مال به ډیر زیات ولګي نور نقصان او فتنه به ولاړ شي ټیک دا ګناه ده بده ګناه نفرت ته کوه چې کله الله تعالی د قدرت درک ورانه که په صحیح طریقه باندې جوړ کا قبر سند مطابق جوړ کا نه بدی کې با zarar به ختم شي او نقصان به نور نه پیدا کیږي بل خارجي نقصان نه پیدا کیږي د وژنه بعضی کسانو کې غیرتی نه غبیزه بیزه اقدامونه کیدا نه پکار د کې د علماو سره مشورات حکم شرعي معلومه ول فتوا اخستل دا غنه بعد به یو کار کول پکار خو بعضی خلکو کې غیرت لګډيري او شجاعت او بدري پکې وي او د الله دین لپاره غیرت کې مونږ دا غي تایید کوي یو نوعه لیکن دا ترتیب غلط دا ترتیب نه کول پکار دي د وژنه علي رضا مخکنه دا کار ونه کړ چې خلیفہ شه نبی دا قانوني جاری کړي چې کمزې کې قبر چاوچت جوړ کړل لکه برابر یې د یو لښتې په مقدار قبرونه جوړول پکار دي ابو تن متان رانه وا علي رضا د شرک مقابله وکړه خپل په علي رضا نو کې ذاتی عبادتونه تواضع رب العالمین ته سخا جود د الله لپاره مالونه لګول د خلکو خدمت کې وخت راول دنیا کې بیرغبتی دا کله کله صفاتونه پکې وو چې د دې بعضی مثالونه په بل هفته کې موږ رانه کول کو مختصر مختصر او بیا دغه په زمانه کې چې کوم احوال لغري دا غي بیان به الله په توفیق سبه وکړي شي الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو د دینه کان خلق اقتدار نصیب وکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.